się oderwij. Zostaw nerwy, opuść to, stres bez przerwy. Relaks teraz cię odróżnia. Wszyscy zabiegani, a ty co? Próżnia, schronię nowych wersów, kuźnia. Plus, dobrych atmosfera, luz. Uspokojony puls, pozytywy. Nowe starania, festiwy, patrz w przód. Wszystko się ułoży, choć nie liczę na cud. Technika jak fast food, szybka, lekka muzyka. Dawaj nowy projekt z głośnika. Czasem od normy odbicia, znajdź radość życia. Dla ciebie ten świat, 2001 PSF, fakt. Ta, od wszystkiego się oderwi. Zostaw nerwy, opuść to, stres bez przerwy. Od wszystkiego się oderwi. Zostaw nerwy, opuść to, stres bez przerwy. Stres bez przerwy. Teraz spokój, nie ma czasu na panikę. Pozdrawiam hip-hopu, całą polską publikę. Nikt nie chciałby się rozstawać z hajsuplikiem. Teraz wróć, to zanudź, marzenia są dla ludzi. Choć rzeczywistość mnie ostudzi, ważna wiara. Ważne miejsca, gdzie mogę uciąć komara. To dla tych, którzy wiedzą jak działa ten aparat. Następna tura, pozdrawiam tych miejskich strukturach. Załamki, problemy, radości. Każdy sobie próbuje to uprościć. Brakujące ogniwo do cechy wytrwałości. Od wszystkiego się odrywa, o co? Mam do tego skłonności. Od wszystkiego się oderwi. Zostaw nerwy, opuść to, stres bez przerwy. Od wszystkiego się oderwi. Zostaw nerwy, opuść to, stres bez przerwy. Stres bez przerwy. Od wszystkiego oderwanie. Te woli dryna, ten inhalowanie. Na stres dużo pozycji jest w programie. To twoje życie, niech płynie własnym torem. Dzięki za szansę, która sprawiła, że tu stoję. Za V projekt wszystkim. Dobrze żyj z rodziną, póki masz jeszcze bliskich. W butlach siekieranie whisky. Klimat świętokrzyski się oderwi. Tyle stek, bredni od tych wrednych. Przepowiedni negatywnych do pozytywnych. Włącz się akcji kreatywnych. Wszystkiego się oderwi, zostaw nerwy, opuść to, stres bez przerwy. Od wszystkiego się oderwi, zostaw nerwy, opuść to, stres bez przerwy. Stres bez przerwy. Od wszystkiego się oderwi, zostaw nerwy, opuść to, stres bez przerwy. Od wszystkiego się oderwi, zostaw nerwy, opuść to, stres bez przerwy. Stres bez przerwy. Od wszystkiego się oderwi, zostaw nerwy, opuść to, stres bez przerwy. Od wszystkiego się oderwi, zostaw nerwy, opuść to, stres bez przerwy. Stres bez przerwy. Od wszystkiego się oderwi, zostaw nerwy, opuść to, stres bez przerwy. Od wszystkiego się oderwi, zostaw nerwy, opuść to, stres bez przerwy.